swoje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiej w Radiu. Piątek, 30 listopada, jest 18. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Przemrozi i powieje, jest ostrzeżenie IMGW. Na wokandę wraca sprawa prokuratora, który za 300 tysięcy złotych łapówki miał wypuścić gangstera. Nowoczesne śmigłowce dla policji pomogą antyterrorystom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 7 województw o marznących opadach i silnym mrozie. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dodaje, że opady mogą powodować gołoleć, a mróz będzie szczególnie dokuczliwy na południu Polski. Tam możemy spodziewać się niezbyt dobrych warunków na drogach. Marznące opady mogą powodować gołoleć, czyli na drogach będzie ślisko. IMGW wydało także ostrzeżenia przed silnym mrozem dla południowych regionów małopolskiego i podkarpackiego. Tam możemy spodziewać się silnego mrozu, nawet miejscami do minus 22 stopni. Mocno powieje w strefie brzegowej Bałtyku i w warmińsko-mazurskim. Wczoraj w nocy z wychłodzenia zmarło 5 osób. Sprawa prokuratora Krzysztofa W., który 11 lat temu miał według śledczych przyjąć 300 tysięcy złotych łapówki za uwolnienie gangstera, wraca do pierwszej instancji. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Rok temu w Sądzie Rejonowym zapadł wyrok uniewinniający. Sędzia sprawozdawca Grażyna Puchalska mówiła, że apelacja prokuratury była w pełni zasadna. Analiza akt sprawy i uzasadnienia orzeczenia prowadzi do jednoznacznego wniosku, że orzeczenie Sądu Rejonowego jest co najmniej przedwczesne. Poprzez dowolną ocenę zgromadzonych w sprawie dowodów, nie uwzględniającą zarówno zasad logicznego rozumowania, jak też doświadczenia życiowego. Prokurator Krzysztof W. został zatrzymany na gorącym uczynku w czasie prowokacji w marcu 2007 roku. Polska policja ma dwa nowe śmigłowce Black Hawk. Maszyny wyprodukowane w Mielcu są uniwersalne, mówi szef policyjnego lotnictwa Michał Czerwiński. Nie są ani za duże, ani za małe, dwusilnikowe, bardzo mocne, zwinne, takie szyte na miarę. Przede wszystkim do akcji antyterrorystycznej, czyli do szybkiego przerzutu w każdy punkt kraju. Pilot doświadczalny PZL Mielec, Dariusz Daszewski, dodaje, że śmigłowce można wykorzystywać w różnych misjach. Śmigłowiec jest przystosowany do operacji w nocy. Ma oprogramowanie, które pozwala odciążyć pilota. W związku z tym pilot może przenieść wzrok na zewnątrz i skupić się na poszukiwaniu, na swojej misji. A w przyszłym roku polska policja dostanie kolejne 3 Black Hawki. Przebudowa Zakopianki z problemami. O 2 tygodnie opóźni się oddanie do użytku pierwszego fragmentu trasy na odcinku między Lubniem a Chabówką. Dziś mija termin zakończenia prac przy węźle Poronin. Mamy nadzieję, że przed Sylwestrem, przed świętami Bożego Narodzenia kierowcy pojadą tym wyremontowanym, oddanym im do użytku węzłem. Dzisiaj inspektorzy pojechali na plac budowy sprawdzić, czy jest możliwe już ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie. Mówi Filip Szatanik z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Do końca roku ma być dostępny nowy most w Białym Dunajcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Jutro o 7.40 w cyklu Na Zdrowie w audycji Zapraszamy na Weekend. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus, co to za laska? Co las? A to jest laska Mikołaja. Świętego Mikołaja. No, ale to znaczy, że... No co, że? No święty robi zakupy na sklepie, a ja mu pilnuję laski. Proste. Najlepszy prezent na święta to smartfon Huawei P20 Lite z panoramicznym ekranem 5,8 cala Full View. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit.

Pan Krzysztof piszący zauważa, że pani ma po prostu dar przekonywania. Też tak uważam. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, a tymczasem, proszę państwa, pierwszy z grudniowych finałów na antenie pan Andrzej. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Grzegorz, dobry wieczór również. Dobry wieczór. Panie Grzegorzu, pan proponował 4,5, dobrze pamiętam? Dobrze. A pan Andrzej proponował 4600 zł, także wypada zapytać pana Grzegorza. Panie Grzegorzu... 5000. No właśnie, o to mi chodziło, tylko przełożę sobie słuchawki. 5000 od pana Grzegorza. Panie Andrzeju, co pan na to? Przebiję na 5200. 5200. Proszę państwa, przypomnę, że to jest finał związany ze statuetką Srebrne Usta 2017 dar od Witolda Waszczykowskiego. Panie Andrzeju, proszę przypomnieć 5200. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? 5333. 5333 od pana Grzegorza. A od pana Andrzeja? 5400. 5400. 5500. 5,5, pan Grzegorz? No ja w tym momencie już odpuszczam. Ja tylko przypomnę, panie Andrzeju, że ja dla wszystkich licytujących w finale mam taką nieśmiałą propozycję. Otóż mam fantastyczny zestaw, potężny zestaw płyt kompaktowych od Trójki. No i taki zestaw mógłbym panu za drobną opłatą rzecz jasna przekazać. Co pan na to? No nie ukrywam, że wczoraj byłem na jednym z koncertów i zakupiłem dość ciekawą kolekcję płyt, także z płyt zrezygnuję. Rozumiem. Zrobiłem sobie prezent urodzinowy i imieninowy przy okazji, także z płyt dzisiaj podziękuję. Jasne, bardzo panu dziękuję za udział w finale. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Panie Grzegorzu, dziękuję. Po raz pierwszy, po raz drugi młotek przygotowany. Dar wciąż funkcjonuje i fantastycznie się trzyma od pana Andrzeja Figurskiego. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Panie Grzegorzu, ta statuetka sprzedana. Sprzedaję ją panu. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Miłego wieczoru. 12 dziękuję minut po 18. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. A, bo przewiduje pan więcej finałów? Mam taką nadzieję. Dobrze, to ja będę bardzo czekał. Pozdrawiam pana, panie Grzegorzu. Kłaniam cię. Wszystkiego dobrego. 7 trójek na początku 22. Uwaga, informacje z ostatniej chwili, pani Izabelo. 90 tysięcy złotych. 90 tysięcy złotych, proszę państwa, dzięki państwa SMS-om, które wciąż płyną. O treści pomoc 75-45. 75-45. Czekamy na te SMS-y. Już mamy 90 tysięcy. Uśmiecham się, bo ten rekord jest pobicie tego rekordu 26 lat. To jest bardzo, bardzo blisko. 90 tysięcy już mamy, a przecież jeszcze do 19 troszkę czasu. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. A niebawem następny z naszych finałów, tym razem pan Kleks w roli głównej. Remember when I sold my car to board that train? You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize I'm not the man I thought I was, so try to sympathize. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that frown, as your man. Mam, proszę państwa, do oddania w dobre ręce, do sprzedania oryginalne wydania winyli Akademia pana Kleksa i Podróże pana Kleksa z autografem pana Piotra Franczewskiego. Ten zestaw wart jest w tej chwili 7777 zł. Uwaga, finaliści, bo finał za chwilę. Może ktoś włączy się w ostatnim momencie. 7 trójek. Na początku 22 czekamy, no i czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75-45. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. I'm standing here to say that I'll give love a try. It's my complicated way to say I simplify. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that brown, as your man is back in town. Baby, it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round, as your man is back in town. I was trying to wait, now I'm back to stay. I was wrong to think there was a better way. Now I see with my own eyes, about time I realize. I hope in time you will forgive, I'll never leave your side. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that proud, cause your man is back in town. Na koncie, proszę Państwa, dzięki SMS-a ma 93 970 zł. Do setki już bardzo, bardzo niedaleko. 75-45. O treści pomocy. Szesnaście minut po 18:00. Dobry wieczór, pani Zofio. Halo? Pani Zofio, słyszymy się? Tak, halo? Witam, kłaniam się. I pan Paweł jest z nami również. Panie Pawle, witamy. Witam. Proszę państwa, oryginalne wydanie winyli Akademia pana Kleksa, Podróże pana Kleksa z autografem Piotra Frączewskiego. To pan Paweł zaproponował 7777 zł. Pani Zofia nieco mniej, więc wypada, należy zapytać panią Zofię. Pani Zofio, czy zechce pani ewentualnie zaproponować nieco więcej? Chyba podziękuję w tym momencie. Chciałabym uścisnąć dłoń pana Pawła, ale bardzo jestem zaszczycona, że mogłam wziąć udział w tej licytacji. Także bardzo dziękuję. Bardzo ja panią pozdrawiam, bo dzięki pani ten fantastyczny, jak sądzę, już wynik. Miłego wieczoru pozdrawiam. Tymczasem dodzwoniła się do nas pani Ewa. Pani Ewo, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. To zła naturalnie wiadomość dla pana Pawła, fantastyczna dla dzieciaków z Mariupola i Fundacji Świętego Mikołaja, bo oto, panie Pawle, ma pan konkurencję. O, już jestem ciekawy. Pani Ewo, ile pani proponuje? Proponuję 8 tysięcy. 8 tysięcy mam od pani Ewy, panie Pawle. Co pan na to? 8 tysięcy. No dobrze, to powiedzmy 8333 zł. Powiedzmy, że tak. Pani Ewo? 8,5. 8,5 tysiąca od pani Ewy. Widzę, że pani Ewa jest miłośniczką tutaj pana bardzo... Kleksa, tak. Tak, jak najbardziej. Pana Kleksa, pana Frączewskiego jeszcze bardziej. To powiedzmy, no dobrze, 800-999 zł. Dobrze, czyli prawie 9 bez złotówki. Pani Ewo? 9100. 9100. Oj, na poważnego... konkurenta pan trafił, panie Pawle. Jak najbardziej trafiłem na panią Ewę, na bardzo poważnego konkurenta, ale tak sobie myślę, może 9333? To może odstraszyć, spróbujmy. 9333, pani Ewo? 9457. Nie odstraszyło, panie Pawle. Co zrobić? Dobrze, to może 9,5 tysiąca. O, może to pomoże. Spróbujmy. Panie Ewo, mam 9,5 tysiąca. To panie Ewo, 9... naprawdę pan Piotr Frączewski jest dla mnie bardzo bliski, więc... Dla mnie również. Więc dla żartów męża, nie ma. A co najważniejsze, dla mojego 19-letniego syna. Pani Ewo, mam 9,5. 9,550. Pan Paweł? Dobrze, to może spróbujmy tak. 10 tysięcy. Mhm. Oho, ho. Tak liczyłem na to, że tak pan będzie próbował. 10 tysięcy za zestaw tych płyt. Akademia i Podróże pana Kleksa z autografem naturalnie Piotra Frączewskiego. 10 tysięcy już mam po raz pierwszy, pani Ewo. Co? Konsultacje trwają, tak? Tak, tutaj konsultujemy z mężem. Może ja do dobra. Zaryzykowałbym jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę, no, ale pan Paweł jest chyba zbyt twardy. No, nie przekonamy się inaczej, aniżeli składając propozycję następującą. Uwaga. No dobrze, 10333. Aha. No i ciekawe, panie Pawle? Oj, to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, szczerze powiedziawszy. Mhm. Ale dobrze, 10,5 tysiąca. 10,5 tysiąca od pana Pawła. Nie, no dobrze, to już się poddaje się, bo widzę, że pan Paweł nie odpuści jednak. 10,5 tysiąca proponuje pan Paweł. Pani Ewo, ja mam propozycję, ponieważ to rok temu mniej więcej taka zawiązała się nowa świecka tradycja, że ja proponuję, ale to nie jest, broń Boże, obligatoryjne. Mhm. To jest propozycja do odrzucenia. Ja proponuję zestaw płyt kompaktowych programu trzeciego, a słuchacze proponują dowolną wpłatę na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Mhm. Chyba że zrobię coś takiego, że jakimś cudem może mi się uda. Na przykład na jednej z tych płyt będzie autograf Piotra Franceskiego. To co wtedy pani by powiedziała na to? Jakimś cudem, podkreślam. Aha, no, na razie negocjujemy właśnie. Negocjujemy, czyli zestaw płyt kompaktowych jest autografem pana Piotra Franceskiego. Tak, w dodatku... Ale tak bardzo mi zależało na tych winylach szczególnie. Na autografii też, ale aż tak dużo nie jest skłonna zapłacić. Tu niestety tego nie rozmnożę, ale tak mogę pomóc. To nawet może się uda z dedykacją dla pani. Z dedykacją? Nawet tak. To myślę, że 1000 złotych byłabym skłonna dać. 1000 złotych za taki zestaw wraz z dedykacją. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Tak, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tymczasem, panie Pawle, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw... Sprzedane. Tak. Jak pan zgadł? 10,5 tysiąca. Bardzo panu gratuluję i bardzo serdecznie panu dziękuję. Panie Kubo, czy mogę mieć jeszcze jedną prośbę? Naturalnie. Czy również w tym zestawie mógłby się znalazł pana autograf? Naturalnie. A na ile pan wycenia ten mój autograf? Oj, teraz to pan trochę już tam... Przesadził, tak? Przesadza pan troszkę, tak, dokładnie. No nie, no, ale to cena jest już ustalona. Pozdrowienia, autografy chodzą po 100, także tak to wygląda. Super, bardzo się cieszę. Czyli zgoda, tak? Jak najbardziej. Czyli mamy 10 600 zł. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie Pawle. 23 minuty po godzinie 18:00. Proszę państwa, na koncie... W zasadzie to zachęcić powinna i opowiedzieć pani Izabela, bo ja zauważyłem pewną zależność, bo potem ten wynik gwałtownie się zmienia. Zatem ile mamy? No, mamy w tej chwili 96 780 zł, co oznacza, że po prostu państwo musicie po raz ostatni wysłać tego SMS-a, a my tutaj będziemy tańczyć z radości w studio. Mam nadzieję, że pan redaktor także. Chciałabym to bardzo zobaczyć. Mhm. I chciałam państwu powiedzieć, że czasem wystarczy naprawdę jeden mały gest dobroci, żeby zmienić czyjeś życie, i to właśnie może być ten gest. 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Mamy już 96 tysięcy. Tylko dzięki SMS-om 780 zł do tych wymarzonych 100 tysięcy już tak naprawdę bardzo niewiele brakuje. Bardzo państwa prosimy, SMS-y o treści pomoc 75 45. Capturing memories from afar. Tak, to może być prawda, właśnie po to Bóg stworzył radio. Proszę Państwa, tylko 2000 brakuje nam do 100 000 na koncie Fundacji Świętego Mikołaja w zbiórce SMS-owej. 75 45 75 45. Nadal czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc, a za chwilę następny z finałów. Tym razem w roli głównej prezenty od Krzysztofa Zanussiego. A to będą pamiątkowa filiżanka, ręcznie malowana przez szanowną żonę reżysera, także strona tytułowa scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego. To Eter, to pięknie oprawione, warte w tej chwili 8888 zł. Kto da więcej? That's why God made the radio. That's why God made the radio. That's why God made. That's why God made the radio. That's why God made. That's why God. That's why God made the radio. Beach Boysi, 27 minut po 18, program trzeci, trójkowa, świąteczna licytacja, a tym razem pan Jacek. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór, kłaniam się, moje uszanowanie. Witam pana i pan Sławomir. Pan Sławomir za te pamiątki, prezenty od Krzysztofa Zanussiego zaproponował 8888, tymczasem pan Jacek zaproponował 9999, czy tak? Tak, to się zgadza. Panie Sławomirze, słyszymy się? Słyszymy się, ale wydaje mi się, że było odwrotnie. Odwrotnie, też tak wydaje mi się. Mnie się też tak wydaje. Może ja coś pomyliłem, za co coś bardzo... tam w tych archiwach, panie Kubonie, tak. Jakby pan zobaczył te archiwa na tym biurku, to byłby pan przerażony po prostu. Bo to jak jest mój... to tak zwana kontrolowana niedbałość. A bardzo panu dziękuję, szczególnie ujęło mnie słowo kontrolowana. Zatem jest dokładnie odwrotnie, niż powiedział pan redaktor prowadzący, czyli to pan Sławomir zaproponował 9999. Teraz się zgadza? Tak, prawidłowo. Panie Jacku, co pan na to? No, ja przyznam się szczerze, że ja miałem dużą ochotę na tę filiżankę, zwłaszcza, że rok temu kupiłem filiżankę, licytowałem może w ten sposób, filiżankę pana Michnikowskiego. I dodatkowo, nie powiem, ujmuje mnie fakt, że Fundacja Świętego Mikołaja przesłała bardzo ładne rozliczenie akcji za poprzedni rok, ale postawiłem sobie, jakby, że tak powiem, granicę właśnie na dziewiątkach, prawda, jako wielokrotności. I dlatego tutaj chętnie, proszę uprzejmie, ustąpię pola. Naturalnie. Ja tylko mam, jak zwykle tradycyjnie, propozycję związaną z zestawem płyt trójkowych, jeśli ewentualnie miałby pan na nie ochotę. Tak, bardzo proszę, chętnie płacę kwotę. Na poziomie dowolnym, czyli... 2000 zł. 2000. Bardzo panu dziękuję. To również fantastycznie wspomoże konto Fundacji Świętego Mikołaja. Bardzo, bardzo serdecznie, panie Jacku, dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Grzecznie tylko na sam koniec prośba, czy pan Dariusz również mógłby się dopisać, oprócz pana, powiedzmy, że jeszcze 2500 zł wtedy. Pan oczywiście na pana autograf też liczę. Dobrze, prześlę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Panie Sławomirze, mamy 9999 zł, prawda? Trzykrotna wartość tego, co na początku zalicytowałem. To prawda, to się zgadza, rzeczywiście. Zatem po raz pierwszy, jeśli pan pozwoli, po raz drugi i po raz trzeci... Te prezenty od Krzysztofa Zanussiego panu sprzedaje 9999 zł za stronę tytułową scenariusza filmu Eter i pamiątkową filiżankę. Panie Sławomirze, pozdrawiam, dziękuję za telefon. Dziękuję, bardzo dziękuję i gratuluję za serce tej licytacji trójce przede wszystkim. Proszę państwa, pozdrawiam panie Sławku, kłaniam się, brakuje kilkuset złotych. Kilkuset złotych brakuje do 100 tysięcy na koncie Fundacji Świętego Mikołaja z tytułu wpłat SMS-owych. 75-45. Nadal czekamy. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Trzymam państwa w pewnej niepewności, ale nadal czekamy na SMS-y o treści pomoc. 75-45. Tymczasem zmieniła się, proszę państwa, cena obrazu Piotra Czajkowskiego, Concorde, z paryskiego cyklu Metro. Ten obraz wart już w tej chwili 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy, czy ktoś da więcej? Przypomnę życzliwie, bo za chwilę finał związany z tą pracą, z tym obrazem. 7 trójek na początku 22. Aretha Franklin, 26 minut, pozostało nam już tylko do 19. Akryl na płótnie, 130 cm na 90. Obraz zatytułowany Concorde Piotra Czajkowskiego. A na antenie pan Wojciech, dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Marek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Marek proponował 10 999 zł, za co już teraz panu bardzo, bardzo dziękuję, bo zapewne to zmobilizowało pana Wojciecha, który zaproponował 12 tysięcy złotych. Zatem, panie Marku, co pan na to? 12 100. 12 100 od pana Marka. Pan Wojciech? To 12 500 z mojej strony. 12 500 od pana Wojciecha. Pan Marek? Panie Kubo, mój limit został troszkę wcześniej przekroczony, ale cieszę się niezmiernie, że udało się sprzedać ten obraz mojemu adwersarzowi, żeby go tak się kupić. Ja natomiast, panie Kubo, już pana wyręczę. Uh-huh. Serdecznie proszę o ten zestaw płyt. Ale ja mam dla pana, ale ja mam dla pana jeszcze inną propozycję, panie Marku. Ponieważ tak? Ja tak czułem, że po nie pierwszy raz sprzedaję, są licytowane prace pana Piotra Czajkowskiego. W związku z tym ja się troszeczkę zabezpieczyłem i poprosiłem artystę o obraz drugi. Nieco mniejszy, ale z tego samego paryskiego cyklu Metro. I z tym faktem, no, mam do pana pytanie i propozycję. Może zechce pan po prostu taki obraz kupić? Panie Kubo, z przyjemnością. Już mnie pan kupił. No dobrze. To cieszę się, że tę część delikatną negocjacji mamy za sobą. Ja też się cieszę, że tak się udało tą sprawę załatwić. Taka możliwość istnieje, ale nie przesądzajmy, panie Marku, ponieważ jest z nami i trzeci słuchacz. Za chwilę prawdopodobnie będzie. Tymczasem czekamy 7 trójek na początku 22. Pan Wojciech zaproponował 12,5. Pan Marek 12,100. Ale jest z nami jeszcze pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Sytuacja niezwykła, w finale trójka trzech słuchaczy. Panie Tomaszu, co pan na to wszystko? Za obraz Concorde mam 12,5. Domyślam się, że zechce pan zaproponować nieco więcej za tę pracę, prawda? No właśnie dlatego, z tego powodu dzwonię, aha, panie redaktorze. Panie Kubo, tak. Ja chciałbym zalicytować kwotę 12,555. Mhm. No i to jest propozycja, którą zapewne rozważa w tej chwili pan Wojciech. Panie Wojciechu, proponujemy nieco więcej? Tak, proponujemy, już bądźmy konsekwentni. Lubię pełne, że tak powiem, kwoty, także 13. Mhm. 13 tysięcy za obraz Concorde, panie Tomaszu. A już miałem nadzieję. Że to już, prawda? Że tyle wystarczy. Ale jakby nadzieja bywa. Panie Kubo, mhm, poproszę 13,555. Bardzo proszę, zanotowałem. Pan Wojciech? To my ustępujemy pola w tym momencie. Dobrze, czyli 13,555 jest propozycja ze strony pana Tomasza. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękuję. Zestaw płyt kompaktowych może pana zainteresuje od trójki? Pewnie tak. Dobrze, to gdyby pan zechciał zadeklarować kwotę za ten zestaw, będzie nam bardzo miło, bo chcemy to po prostu odnotować. To do sprawozdania ogólnego nam jest niezbędne niemalże. Zatem... Nie znam tego zestawu, ale strzelam kwotę 1000 zł. 1000 zł od pana Wojciecha. Pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Panie Marku, słyszymy się? Tak, słucham. Sytuacja się zmienia nam bardzo dynamicznie, jak pan słyszy. Zatem wracamy do tej propozycji związanej z zestawem płyt kompaktowych, jeśli pan jest takim zestawem zainteresowany. Oczywiście, panie Kubo. Ile pan proponuje? Panie Kubo, ja poproszę o taką małą dedykację i za każdą literę z pana imienia i nazwiska płacę 100. A taka propozycja? A no tak, panie Kubo. Jak się bawić, to się bawić, prawda? W ten sposób, rozumiem. No dobrze. No tak. Dobrze, to ja przyjmuję tę pańską propozycję i bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Dziękuję, ja również i proszę na pana ręce składam serdeczne podziękowania dla całej ekipy trójki. Jesteście fantastycznymi ludźmi i bądźcie tacy do końca świata. Pozdrawiam, dziękuję, panie Marku. Panie Tomaszu, słyszymy się? Halo? Naturalnie, panie Naturalnie, Kubo. Mam świetną wiadomość. Jest z nami jeszcze jeden słuchacz. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, słyszymy się? Tak jest, dobry wieczór, panie Kubo. Jest, pan Jarosław. Od pana Tomasza mam 13,555 zł za pracę Concorde. Co pan na to? Piotra Czajkowskiego naturalnie. 13,555, panie Jarosławie. Cieszę się, bo chyba z panem Tomaszem spotkałem się w pierwszej... Chyba... W pierwszym finale? Nie, w pierwszej turze swojego licytowania. A, rozumiem. Też tak mi się wydaje. Panie Tomaszu... Siódemka bije nie tylko trójkę, ale bije też piątkę. Czyli mamy 13 tysięcy? 777. Panie Tomaszu. Panie Jarosławie, na pewno jest pan bardzo dzielnym graczem, ale ja pozwolę sobie trochę podwyższyć tą kwotę. 13 999. Bardzo proszę. Pan Jarosław? 14777. 14777. Pan Tomasz? Aż poszło w pięty. Aż za nie mówiłem. Panie Kubo. Mhm. Ładna okrągła cyfra to 15 tysięcy, jak pan myśli? Tak, no uznajmy, że tak. 15 tysięcy. Panie Jarosławie, mam 15 tysięcy i co pan na to? Lubię być dzielny, ale lubię dzielniejszych od siebie, panie Tomaszu. Wypada mi panu niezwykle serdecznie pogratulować, a z panem Kubą ponegocjować zestaw płyt trójkowych. Nie, to jeśli... Znaczy, możemy negocjować i to, ale ja przypomnę, że mam jeszcze jedną pracę Piotra Czajkowskiego, jeżeli pan Jarosław jest zainteresowany tym właśnie artystą. Pracę nieco mniejszych rozmiarów, jak powiedziałem, ale z tego samego cyklu i praca malowana tą samą techniką, czyli akryl na płótnie. Co pan na to? 7777. To jest bardzo godna, uczciwa propozycja. 7777. Panie Jarosławie, za tę sumę ten obraz panu sprzedaję po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I bardzo kubeczek panu... Kubeczek trójkowy, bardzo proszę. Ależ bardzo proszę. I kubeczek trójkowy. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Tomaszu, 15 tysięcy za obraz Concord Piotra Czajkowskiego. Po raz pierwszy... Po raz drugi, chyba że pan odczuwa pewien niepokój i chciałby pan sam z siebie coś podwyższyć, to cały czas jest szansa, dopóki nie dokończę. Po raz drugi... Panie Kubo, powiem tak. Przerywa, tak. Żona daje mi tu sygnały, dość, ale ja wiem, że to jest bardzo szczytny cel i przy okazji bardzo dziękuję panu Jarosławowi za licytację, bo tak naprawdę chyba chodzi o to, żebyśmy to, co możemy oddać innym, to chyba jest najważniejsze. W związku z powyższym, panie Kubo, ja pozwolę sobie jeszcze taki drobiazg dorzucić, czyli tam 15 100, niech będzie. Mhm. Tylko taka gorąca prośba. Tak. Poprosiłbym dedykację przy okazji pana. A moją? Pana autograf. Proszę bardzo, dobrze. Zgoda, absolutnie, zgadzam się wyjątkowo. 15 100 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę ukłonić się od nas żonie. Dziękuję, panie Tomaszu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. 18 minut pozostało nam do 19. Za chwilę, proszę państwa, następny finał. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Proszę państwa, następny finał powiedziałem, a tym razem licytować będziemy pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. Ten zestaw kosztuje w tej chwili 13 333 zł. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. Czekamy finał za chwilę. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Nie zdradzamy, ile mamy na koncie fundacji za sprawą SMS-ów, pani Izabelo? No powiedzmy już, niech wszyscy się cieszą razem z nami. Proszę państwa, mamy 112 355 zł. Nigdy nie było przez 26 lat takiego wyniku dzięki zbiórce SMS-owej. 112 355, a to zapewne nie koniec. Oznacza, że cuda się zdarzają także w listopadzie. To prawda. 75-45. Czekamy na państwa SMS-y. O treści pomoc. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Tim Nancy i Frank Sinatra. Za kwadrans godzina 19. Na antenie pan Konrad. Witam pana, panie Konradzie. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. To pan proponował za zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a? Tak. Chciałem zaproponować 13 597 zł. 13 500? 97. A skąd to 7 na końcu? A do tego jeszcze wrócimy, myślę, później. Aha, dobrze. Tyle, że na antenie jest również pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam 13 597, panie Grzegorzu. 14 tysięcy. Panie Konradzie, 14 tysięcy proponuje pan Grzegorz. Taka sytuacja. Tak, dość sporo. Myślę, że mogę zaproponować... 14 593. Bardzo proszę. Pan Grzegorz? To ja w takim razie pogratuluję, ponieważ srebrne usta trochę nadwyrężyły mój budżet. A no właśnie, bo pan Grzegorz jest finalistą, myślałem, i zwycięzcą. Jednak się zmieszczę w tych 14, niestety. Panie Grzegorzu, ja tradycyjnie proponuję zestaw płyt kompaktowych na pocieszenie. Co pan na to? To dorzucę 500 zł. Bardzo proszę. Zestaw dla pana przygotujemy. Z jedną prośbą. Tak, bardzo proszę. Dedykację dla kochanej żony, żeby była na płycie. Ale od kogo ta dedykacja? To jest jeszcze istotne. Od pana, panie Kubo. A, ode mnie. Oczywiście. Proszę bardzo, z przyjemnością spełnię tę prośbę. Jestem zaszczycony. 500 zł zasili od pana Grzegorza konto Fundacji Świętego Mikołaja. Zestaw przygotujemy, jak powiedziałem. Pozdrawiam i miłego wieczoru panu życzę. Dziękuję wzajemnie. Panie Konradzie, 14 593 zł. Skąd te końcówki? Bo obiecał pan, że pan zdradzi. A to już koniec? Kończymy? Aha! Nie, no może pan na przykład zaproponować teraz 14 tysięcy, na przykład 612 zł i wtedy będzie ciąg dalszy. To nie jest dobra liczba, nie pasuje. A to w takim razie jaka byłaby właściwa? Na przykład 15 443. 15 i końcówka? 443. 433. 43, to też nie jest dobra. 443. Wie pan, tak robię wrażenie roztrzepanego, co po części jest prawdą, ale na usprawiedliwienie mam tylko to, że w drugiej słuchawce słyszę informację, że oto na antenie jest jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam, dobry wieczór, halo. Witam serdecznie, dobry wieczór. Jeżeli by można było się włączyć do licytacji, to bardzo chętnie. Bardzo proszę, mam 15 443. Co pan proponuje? 16 tysięcy. 16 tysięcy złotych za zestaw płyt, taki cały boks pięknie wydany z autografem Jean-Michela Jarre'a. 16 tysięcy dla pana Sławomira. Pan Konrad? To już spora kwota. Tak. Zakładam, że pan Sławomir jest również miłośnikiem Jean-Michela Jarre'a. Wychowałem się na tej muzyce. No tak. To podobnie jak i ja, to łatwo nie będzie. Mhm. 16 477. 16 477. Panie Sławomirze? 16 666. Naturalnie. Pan Konrad? Co tutaj następnego na liście? 16 783. 783. Tak. Pan Sławomir? To poproszę 16 999. Bardzo proszę. Pan Konrad? Sprawdzam, co mój algorytm tutaj mówi, bo już takie zakresy zaczynam wykraczać poza przewidywaniami, ale wychodzi mi 1,7159. 1,7159? tak. Aha. To ciekawe, pan ma urządzenie? Pan Sławomir? Panie Sławomirze? Nie mam takiego urządzenia i będę tradycyjny. Strzelał w ciemno. 17333. Bardzo proszę. Pan Konrad? No to bardzo blisko kolejne liczby na mojej liczbie, bo to było 17389, jednak więcej. 389, tak? Zazdroszczę panu tego urządzenia. Prosiłbym w takim razie wpisać 17 003. Bardzo proszę, wpisuję. Panie Konradzie. No, tak czuję, że my tak dobrniemy do 19. Ja tego finału ostatniego już nie zdążę zrobić. No, nie wiem, czy nam stawia do 19. Mam 17666, panie Konradzie. 17667. No to bym poprosił 17 003 dziewiątki. Tą gotówkę, którą pan tam dodał, to tutaj jeszcze zostawimy. Jasna sprawa. Co na to pan Konrad? No i moja lista się skończyła. Także gratuluję panu Sławomirowi. Panie Konradzie, to ja bardzo panu dziękuję, że pan zadzwonił, że zechciał pan wziąć udział po prostu w licytacji, bo tak fantastycznego wyniku ja się nie spodziewałem, a to również dzięki panu. Tradycyjnie proponuję płyty programu trzeciego, cały zestaw różnych wykonawców, różnych artystów. Co pan na to? Płytami nie jestem zainteresowany, ale mogę ufundować nagrodę dodatkową, jeśli ktoś odgadnie, dlaczego właśnie takie kwoty licytowałem i dlaczego skończyłem na tej. Dobrze, to się może zdarzyć. Tymczasem mam wrażenie, że straciliśmy połączenie z panem Sławomirem. Halo? Może odzyskamy za chwilę 17 999 zł, ale mam nadzieję, że pan Sławomir za chwilę mi to potwierdzi. 9 minut pozostało do 19. There was a time I was everything and nothing all in one. When you found me, I was feeling like a cloud across the sun. I need to tell you how you light up every second of the day. But in the moonlight, you just shine like a beacon on the bay. And I can't explain, but there's something about the way you look tonight. Panie Sławomirze, straciliśmy połączenie, ale jesteśmy już na antenie. Witam ponownie. Tak, witam. To z mojej winy to połączenie padło. Nie szkodzi. Ja tylko chciałem potwierdzić sumę i bardzo serdecznie panu pogratulować. 17999 za zestaw płyt z autografem od Jean-Michela Jarre'a. Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Panie Sławomirze, ten zestaw... Czy można jakąś dedykację do tego poprosić? Naturalnie. Żeby było świątecznie, żeby stało w jakimś szczytnym miejscu razem z dedykacją od państwa redakcji. Zbiorę autografy i dedykacje dla pana. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję serdecznie, kłaniam się. 7 minut do 19. Program trzeci, proszę państwa. Ostatni z dzisiejszych finałów przed nami. Świąteczna trójkowa licytacja. I oto pan Krzysztof. Witam pana, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam pana. Pan Damian, witamy. Witam. Któryś z panów proponował, pan Krzysztof, już wiem, 18 000 zł, poważne pieniądze za niezwykły przedmiot, za krzyż podarowany przez Kamila Sipowicza, to element scenicznej biżuterii Kory. 18 000 zł proponował pan Krzysztof. Panie Damianie, i cóż pan na to? Powiem panu tylko tyle, że to była moja graniczna kwota, te 15 000, które proponowałem i przy tym pozostanę. Ale prosiłbym o zestaw 12 kubków, za które zapłaciłbym 1200 zł. 1200 zł za 12 kubków. Niech ja się zastanowię. Jeżeli można by było jakiś autograf. Zdecydowanie mi się to opłaca, także przystaję na propozycję, panie Damianie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i gratuluję. To ja panu gratuluję udziału, panie Krzysztofie. 18 tysięcy za ten niezwykły krzyż Kory już mamy. Po raz pierwszy dla pana. Po raz drugi dla pana, a tymczasem zadzwonił pan Maciej. Panie Macieju, dobry wieczór, halo? Może za chwilę. Panie Krzysztofie, niestety będzie pan miał konkurenta. Bardzo się cieszę. Jeszcze moment, jeszcze chwileczkę. Tymczasem zajrzymy na stronę Fundacji Świętego Mikołaja, a tam pani Izabelo, sprawdźmy. Tymczasem pan Maciej, panie Macieju, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Kłaniam się panu. 18 tysięcy mam za krzyż. Ile pan proponuje? 18 500. 18,5 od pana Macieja. Panie Krzysztofie? Proszę, 19. 19 tysięcy złotych. Po raz pierwszy. Od pana Krzysztofa. Pan Maciej? 19,333. Panie Krzysztofie, teraz pana. 19,500, proszę. 19,5. Pan Maciej. Panie Macieju? Gratuluję panu, dziękuję ślicznie. A zestaw płyt kompaktowych Trójki? Ależ oczywiście. A za ile? A co tam jest w zestawie kompaktowym Trójki? Proszę, bo nie słyszałem. Ale co jest w zestawie kompaktowym Trójki? Wie pan, że to jest dobre pytanie. Postaram się, że to były płyty, które pana po prostu zachwycą. Tak się możemy umówić. No dobrze, 333. Proszę bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, 19,5 tysiąca. To niesamowite. 19,5 tysiąca już mam, a tymczasem na antenie czy już mamy pana Sławomira? Witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się, panie Sławomirze, 19,5 tysiąca. Co pan na to? 20. 20 tysięcy od pana Sławomira za ten krzyż. Krzyż Kory, podarowany przez Kamila Sipowicza. 20 tysięcy po raz pierwszy. Panie Krzysztofie? Pas i gratuluję. Panie Krzysztofie, dziękuję. Tradycyjnie proponuję zestaw płyt kompaktowych Trójki. Bardzo chętnie poproszę, z największą przyjemnością. Jeżeli mógłbym prosić o dedykację Radia Piotrków i pana Marka Niedźwieckiego, przeznaczyłbym na to kwotę 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych od pana Krzysztofa za zestaw płyt i dedykację, autograf Marka Niedźwieckiego. Odnotowujemy. Panie Krzysztofie, pozdrawiam, miłego wieczoru. Wszystkiego plus dobrego. Radio, plus Radio Piotrków, czyli Piotra Stelmacha, Piotra Barana i Piotra Meca. Jeżeli mógłbym prosić o takie autografy, byłbym zobowiązany. Dobrze, zbierzemy Radio Piotrków i Marek Niedźwiecki w zestawie autografowym. Wracamy do pana Sławomira. Panie Sławomirze, 20 tysięcy złotych mam od pana. Niebawem koniec naszej licytacji. Jeszcze dam szansę słuchaczom, którzy być może wahają się, być może chcą wziąć jeszcze udział w naszej licytacji. Ale nie słyszę, nie widzę. Zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, panie Sławomirze, 20 tysięcy złotych. Za tyle panu ten krzyż Kory sprzedaję. Bardzo panu gratuluję i bardzo panu dziękuję. Ja państwu również gratuluję i dziękuję, że robicie coś takiego. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wszystkim państwu. Dziękujemy za SMS. Jeszcze tylko zapytam dla porządku, ile na koncie pani Izabelo? 115 780 zł, czyli trójkowy rekord licytacyjny. Nigdy takiego wyniku nie zanotowaliśmy. Bardzo dziękujemy. Kłaniam się, proszę państwa. Ciąg dalszy nastąpi. Następna licytacja za tydzień w piątek. Zapraszamy do reklamy.